to co słyszysz to jest tej płyty outro. Intro kolejnej, która na razie czystą kartą. Na mecie stojąc, mówię stop falstartom. Wiesz co ci daję, bo wziąć to warto. Tymczasem podziękowań kolejna strona. Losowi za to, że nie pod śmietnikiem na kartonach. Co daje biorę, niepotrzebna mi korona. Po głowę mam robota, pali mi się w dłoniach. Dziś gram koncerty, jutro może będę zamiatał ulicę. Z pokorą podchodzę, żadnej pracy się nie wstydzę. Jest jak jest, z serca daję wam słowa. Słowa szczere, o słów pełna głowa. Dziękuję Bogu za każdy dzień. Im więcej wiem, tym nic nie wiem. Dziękuję Bogu za każdą noc. Teraz jest dziś, a dziś ma w sobie moc. I początek, koniec tej płyty i następny początkowy wątek. Bo trwonić czasu nie ma co. Płyt w dyskografii chcę mieć 100. Roboty kupa, droga solówka wjeżdża. To made in Taipan, a nie sezon na leszcza. To moje słowa, a nie słowa wieszcza. Zapraszam odnajdź siebie w tych prostych treściach. A póki co dziękuję za pomoc przy made in Taipan. Gościom za wolne słowa, dowolnego Majka. Producentom za kawał dobrej muzy. Co jak słońce wstaje po burzy. Rodzinie za cierpliwość i zrozumienie. Rodzicom za wychowanie i czyste sumienie. Za wpojone ideały. Za spojrzenie na świat ten cały.